Światowa Organizacja Zdrowia. To jedna z najwyższych wygranych w europejskiej loterii. Portugalczyk kupił losy za 2,5 euro, wygrał 190 milionów. Trwa wyburzanie części kamienicy, która dwa dni temu po wybuchu gazu zawaliła się w Katowicach. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który usuwa fragmenty ścian grożących nadal zawaleniem. Narożny fragment kamienicy, mimo wcześniejszych obaw, nadaje się do użytku, informuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Katowicach Janusz Jaworowski. No jeszcze kilka godzin będziemy usuwać stan zagrożenia w części, która uległa największemu zniszczeniu. Narożnik ulicy Chopina i ulicy Sokolskiej wydaje się być bezpieczny i tę część pozostawimy. Cała reszta zostanie wyburzona. Sąsiednie budynki nie uległy uszkodzeniu, mogą być bezpiecznie eksploatowane. Przypomnijmy, w gruzach kamienicy zginęli Dariusz Kmiecik, reporter Faktów TVN, wraz z żoną Brygidą Frosztęgą Kmiecik z TVP oraz dwuletnim synem. Przyczynę tej katastrofy bada katowicka prokuratura. Prawie 5 tysięcy osób zmarło w wyniku zarażenia wirusem Ebola. To prawie połowa wszystkich zarażonych, wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. 99% zachorowań miało miejsce na terytorium Sierra Leone, Liberii i Gwinei. W tych trzech afrykańskich krajach epidemia zebrała też największe śmiertelne żniwo. Do pojedynczych przypadków zakażeń doszło w Mali, a poza Afryką w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. Nigerię i Senegal w ostatnim czasie uznano za państwa wolne od wirusa. Jak poinformowała WHO, do końca przyszłego roku ma powstać 1 000 000 dawek szczepionki przeciwko eboli. Ratownicy GoPru kończą sezonowe dyżury. To już ostatni weekend działania dodatkowych stacji ratunkowych w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Chodzi o punkty na Magórze Małastowskiej, Hali Łabowskiej i w Bacówce nad Wierchomlą. Cały rok do dyspozycji jest ratownik zawodowy, między innymi na Jaworzynie Krynickiej. W razie potrzeby pomagają mu też ochotnicy, przypomina naczelnik krynickiej grupy GoPr Michał Słaboń. Zaplecze techniczne jest wystarczające. Jadąc do danego miejsca jest to tak zrobione, że codziennie jest dwóch ratowników, ochotników w systemie alarmowym telefonicznym i oni dosiadają się, jak jest taka potrzeba, w zależności w którym kierunku jest wypadek. Jeżeli to jest na przechybę, no to mamy tam drugiego ratownika, który tam pełni dyżur. Także no wszędzie, gdzie by się nie ruszał, gdzie by nie był wypadku, jedzie minimum dwóch ratowników. Oprócz Jaworzyny ratownicy będą nadal dyżurować na przechybie oraz w Piwnicznej Zdroju. Święta w październiku, przynajmniej w wielu sklepach, choć do Bożego Narodzenia jeszcze 2 miesiące, to na sklepowych półkach już pojawiły się bożonarodzeniowe produkty. Kulturoznawcy są przerażeni, handlowcy winę zwalają na klientów. W ubiegłym roku sklepy rozpoczęły sezon świąteczny też dużo wcześniej, ale był to już listopad. Choć pogoda przynajmniej na razie rychłych świąt nie zwiastuje, świąteczny klimat udzielił się specjalistom od promocji. W sklepach wielkopowierzchniowych już można kupić świąteczne kartki, kalendarze i nie tylko. Mikołaje, bombki, bombonierki, wszystko zielono-czerwone. A w jednym z warszawskich sklepów ustawiono nawet choinkę. Klienci reagują śmiechem. Nie ta pora. Teraz raczej dynie by było warto kupować na Halloween albo coś takiego. Ale ekonomistów świąteczna atmosfera w październiku nie dziwi. Analityk finansowy Piotr Kuczyński twierdzi, że 1/3 rocznego dochodu to właśnie przedświąteczne zakupy. Te żniwa są ze sprzedaży świątecznej, dlatego sklepy starają się ją sztucznie wydłużać, chociaż to może im niespecjalnie się uda. Szczególnie, że na razie na sklepowych półkach królują znicze, więc choinka wśród nich to, jak podsumowuje analityk, kuriozalne, o tak bym to powiedział. Ale czego się nie robi dla pieniędzy? Dzień, proszę resztę. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. I jeszcze o pieniądzach. W Portugalii przybył kolejny bogacz. Właśnie tam kupiony został zwycięski los międzynarodowej loterii Euro Millions za los o wartości 2,5 euro. Gracz wygrał kwotę tylko o kilka tysięcy euro niższą od rekordowej wygranej, która padła 2 lata temu w Wielkiej Brytanii. 190 milionów euro. Tyle dostanie szczęśliwiec, który poprawnie wytypował na swoim kuponie 7 liczb. Dzięki ogromnej kumulacji gracz z Portugalii zainkasuje prawie tyle, co 2 lata temu rekordziści z Wielkiej Brytanii. Jak informują media, los został wydrukowany w Kasztelu Branku. Zwycięzca będzie się jednak musiał podzielić wygraną z fiskusem, bo podatek od nagłego wzbogacenia wynosi w Portugalii 20%. Oznacza to, że skarb państwa zainkasuje blisko 40 milionów euro. To już 53. Portugalczyk, który trafił 7 w europejskim konkursie. W ciągu ostatniej dekady mieszkańcy tego słonecznego kraju wygrali w Euro Millions ponad 4 miliardy 700 milionów euro. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Tą relacją kończymy ten serwis Trójki. Dużo słońca, mało deszczu, ale zimno. Na północnym wschodzie dziś maksymalnie 2 stopnie, w centrum kraju około 5, na zachodzie 8. Wyjątkiem jest Wrocław, tam na termometrach nawet 12 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe dziś tylko na północnym wschodzie i jedynie późnym wieczorem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

in the wind that whips the tattered flags along the streets of Kensington. Our house is burning in the streets of Kensington. The river's running bloody, the tower's tumbling down. I'm singing Pirate Jenny while the black ship's bearing down. Jenny's hate and breaking heart sure makes a lonesome sound. Burning fiery bright, their kindness out of pity will not get them through the night. Chiswick's rather pretty in the sacrificial light. And if I was to die then, I wouldn't really care, 'cause I'd wake up in the morning and I wasn't really there. Yeah, I'd open up my eyes and find I really wasn't there. So give my love to London, tell them I'll be there soon. Meet me in Piccadilly and we'll dance by the light of the moon. Dance by the light of the moon, boys. Dance by the light of the moon. Dance by the light of the moon, boys. Dance by the light of the moon. Marian Faithfull. Wracamy z Londynu do Polski, bo teraz u nas spotkanie z ciekawym człowiekiem. Człowiekiem, który zadebiutował, mając lat 16. Grał w bardzo wielu interesujących zespołach, od Zbigniewa Namysłowskiego przez Leszka Możdżera. W ostatnich latach współpracował m.in. z Andrzejem Sewerynem. To chodzi o muzykę teatralną, ale także o performance artystyczny, kontrabas wodny, Gabą Kulką, Maciem Morettim, Kubą Staruszkiewiczem i naprawdę mogłabym bardzo długo wymieniać, ale przede wszystkim także kontynuuje to, co sam sobie wymyśli i zaplanuje jako autor i pomysłodawca artystycznych zdarzeń. Ola Walicki, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dzięki magii radia tu, jesteśmy też w Bytowie, czyli w samym sercu Kaszub i wszystko się zgadza, ponieważ z jednej strony to, co się dzieje dookoła ciebie, jest związane z Kaszubami, ale też ze sztuką, a z drugiej strony już za kilka dni premiera twojej płyty Kaszebę 2 i myślę, że wielu naszych słuchaczy doskonale kojarzy, że jest to nawiązanie do płyty Kaszebę, która ukazała się lat temu. 7. Ale sam projekt powstał 2 lata wcześniej. 2 lata wcześniej, w 2005 roku. Także w przyszłym roku dziesięciolecie. Z okazji dziesięciolecia nowa płyta. Co się dzieje dookoła ciebie w tym Bytowie? Co tam się odbywa? No więc to jest przede wszystkim, wydaje mi się, akcja taka środowiskowa, powiedziałbym. Zgromadzenie twórców i przyjaciół związanych bezpośrednio bądź pośrednio z wydaniem właśnie tej drugiej płyty zespołu Kaszebę. Są to artyści wizualni, poeci, tekściarze, tak zwani muzycy. Powtórzę to po raz kolejny, bo to jest najważniejszy aspekt. Przyjaciele, kumple. Każdy z nich jest związany także z Kaszubami? W sposób osobisty? Tak. Chyba mogę w ciemno mówić, bo to była taka rzecz, o którą dbałem od początku, żeby wszyscy związani z płytą, autorzy tekstów, których jest tu aż 7, wszyscy muzycy, graficy, reżyserzy teledysków, po prostu byli związani z Kaszubami. Tak jest. Za chwilę ich przedstawimy, ale jeszcze budując taką magię, tajemnicę, oni przyjechali do Bytowa i można na was jakoś wpaść, spotkać się z wami, przeżyć coś wspólnie? Tak, mamy tutaj wiele punktów szczegółowo zaplanowanych. Mamy wernisaż wystawy zbiorowej, w której biorą udział artyści Maciek Salamon, Maciek Chodziński, Marcin Rupiewicz i Aleksandra Baliszewska-Walicka, czyli moja mama. Prace, które będą prezentowane, one znowu, to wszystko się zazębia. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale właściwie te prace znowu mają związek z płytą, z koncertami naszego zespołu. Wystąpi Mikołaj Trzaska, który przygotował swój performance, będzie oprowadzać nas saksofonem po wystawie Józefa Chełmowskiego na Zamku Bytowskim, ponieważ cała impreza odbywa się jednocześnie w dwóch miejscach, w Bytowie na dziedzińcu zamku i w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim oraz w przepięknej sali kinowej z okresu międzywojennego z balkonami, przepięknie zdobionej, gdzie będzie się pokaz, właściwie premierowy, publiczny pokaz trzech teledysków, które powstały do utworów z płyty oraz odbędą się różne wystąpienia, odczyty performatywne i Wojtek Lopez Sztam, no i Ryszard Tymański się pojawi w pewnej formie i no i koncert, rzecz jasna, pierwszy premierowy z nowym programem koncert. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć namiary na festiwal bytowski i w ramach właśnie tego festiwalu wydarzenia, o których Ola opowiada. Słowem, nie możemy uciec od tematu płyty. Pozwól, że zanim o płycie porozmawiamy, to posłuchamy nagrania, które jako pierwsze do nas przyleciało. Salamon. Był taki czas, zabiły serca dwa, choć nie chciał nikt, by stało się to, co miało się stać. Gwieździsta noc, w ciemności ty i ja, tak by nas nie zobaczył w nocy nikt, kto widzieć chciał. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię, choć na to nie wygląda. Chciałbym spędzić z tobą jeden, kto go posprząta. Wiem, że ty pomożesz dzisiaj mi, bo ja tak chcę. Nie minął rok i okazało się, że każdy nowy dzień wyzwaniem jest nadmiarę sił. Uczucie trwa, rozumiem ty i ja. Kto nie poświęci nawet trochę się, zostanie sam. Teraz jeszcze przypominam, że w naszym studiu Olo Walicki, Kaszebę 2, tym razem wielu pojawiło się na tym albumie tekściarzy, bo muzykę zachowałeś dla siebie. Szukałem jak gdyby pomysłu długo, który w ogóle by otworzył mnie na jak gdyby możliwość kontynuowania tego projektu i podjęcie decyzji o rozpoczęciu nagrania drugiej płyty. Długo zwlekałem, aż do momentu, w którym przez przypadek trafiłem na, określę to, trop Doroty Masłowskiej w moim życiu. Przypadek polega na tym, że od prawie 3 lat wynajmuję kawałek mieszkania w Warszawie, w którym po prostu mieszkała wcześniej Dorota i jakoś odnajdywałem ślady po niej. Tu naklejka, tu jakaś koperta stara, tutaj coś. I tak zacząłem łączyć lokalizacje. Dorota wychowywała się na osiedlu kaszubskim w Wejherowie. Ja spędziłem kawał dzieciństwa u mojej babci na ulicy Sobieskiego w Wejherowie. Za to na osiedlu kaszubskim mój wujek łowił ryby, pstrągi w rzece Reda i tak dalej, i tak dalej. Dorota zwiała jako małolata stamtąd do Warszawy. Właściwie ja 10 lat wcześniej też zwiałem jako małolat do Warszawy. I tak właściwie stwierdziłem, cholera, no przecież mogę zapytać się jej po prostu, czy nie chciałaby pisać tekstów do jakiejś takiej subiektywnej, powiedziałbym, opowieści, subiektywnego komentarza o współczesnych Kaszubach w formie płyty. Skontaktowałem się z Dorotą, Dorota się zgodziła, zaczęła pisać teksty, jednak się okazało, że ja byłem po prostu zaprzątnięty wieloma innymi sprawami, jakoś tak zwlekałem z rozpoczęciem tej sprawy w międzyczasie. Dorota nagrała swoją płytę. Dorota nagrała po prostu zainspirowana pisaniem tych piosenek swoją płytę. Czyli tak naprawdę dzięki śledzeniu pozostałości w mieszkaniu po Dorocie Masłowskiej wyśledziliśmy w tym momencie, że jesteś w ogóle akuszerem pomysłu płyty Doroty Masłowskiej. Ja trochę się z tego śmiałem, ale kiedy pierwszy raz wziąłem okładkę płyty Mr. D do ręki i przeczytałem podziękowania dla mnie, to poniekąd być może trochę jest tak, że jakoś tam Dorotę zainspirowałem do czegoś, co i tak miała w głowie i czym się zajmowała wcześniej. I natomiast cholernie się cieszę, że po prostu nagrała swoją płytę. Uważam, że to było bardzo, bardzo słuszne i dobre. Mamy w związku z tym jeden tekst Doroty do piosenki pod tytułem Las. Wspaniały tekst. Myślę, że to jest taki dobry moment też, żebyśmy we fragmencie się temu lasowi przysłuchali. Tekst Dorota Masłowska, Olo Walicki, muzyka. I za chwilę wrócimy do rozmowy, jeżeli pozwolisz. To będzie tylko fragment. Zajmie mi to dzień, zajmie nawet dwa, zajmie mi to rok, może wiele lat. Gdy będę miała czas, wezmę reklamówkę i posprzątam cały las. Posprzątam las. Wszystkie butelki po chub, coli i fancie, chusteczki higieniczne, stare gacie. Zmieszczą się już te stare Indianki, co w miniówach po złej drodze chodzą nawet w niepogodzie, w niepogodzie. Zajmie mi to dzień. Nie tylko Dorota Masłowska, fragmentu utworu z jej tekstem posłuchaliśmy z płyty Kaszebę 2, ale także Grzegorz Nawrocki, Tymon Tymański, no i Gaba Kulka, Ania Lasocka. To są osoby, do których właśnie zwracałeś się z tym komunikatem sformułowanym: proszę was o subiektywną opinię na temat współczesnych Kaszub. Tak to rzeczywiście brzmiało, bo tak trochę to brzmi bardzo poważnie i wręcz naukowo. Chodziło mi o to, żeby nie lukrować, wiesz, nie przyozdabiać po prostu pustych treści, czyli braku treści na temat tych Kaszub. I jedyne, na czym warto się skupić, to po prostu rzeczywistość, w której żyjemy i to, jak naprawdę te Kaszuby widzimy, jakie odbieramy, i w sposób zupełnie już subiektywny, czyli poprzez jakiś gest artystyczny, twórczy, wyrazić to. I to była jak gdyby moja prośba, żeby naprawdę być sobą, autentycznym i napisać te teksty po prostu w sposób czysty, autentyczny, naturalny. Trzymając się tego słowa autentyczny, to na płycie pojawiają się też autentyczne głosy zarejestrowane. Tak, no to to jest taka dla mnie jak gdyby wartość, której nie można zakwestionować, czyli jakieś takie świadectwo przemijalności. Wykorzystaliśmy fragmenty archiwalnych nagrań, takich dokumentów terenowych, które powstały w 50. i 60. latach. One były przez parędziesiąt lat w ukryciu archiwów PAN-u. Tutaj jest miejsce, żebym wspomniał o bardzo ważnej osobie, która właściwie trochę zajmowała zainicjowała nagranie tej płyty, skupienie się na tym temacie, czyli osoba Jaromira Schroedera, który jest organizatorem festiwalu w Bytowie. I tu wracamy do miejsca, w którym właśnie jesteśmy. Tak. Jaromir wydobył z wielkim trudem te archiwalne nagrania i udostępnił nad nami kilka lat temu w ramach festiwalu Kaszubia Kantat z prośbą, żeby jakby w formie takiej pracy warsztatowej przygotować kilka utworów inspirowanych tymi nagraniami archiwalnymi dokumentami, bo to jest w sumie ważne. Przygotowaliśmy te utwory i od tego właściwie rozpoczęło się moje myślenie o drugiej płycie. To jest dosyć niesamowita sytuacja, żeby w tej chwili, 50 lat po dokonaniu tych nagrań, po zarejestrowaniu ich, słyszeć głosy już wtedy bardzo starszych osób, które po prostu na pewno od wielu lat już nie żyją, których nie ma już wśród nas. Więc takie trochę ciarki po plecach przechodziły nam i stwierdziłem, że tak, to jest wartość autentyczna i tutaj nie ma takiego sztucznego folkloru, tych wartości takich muzealnych, które są bardzo wartościowe, ale są muzealne, a nie jak gdyby aktualne. To pozwól, że zrobimy teraz Hej Lala. Hej Lala, pilkie drożko, na polu jarzoska, błaga radza ja krótka, a łyga się brudka. Hej Lala, pilkie drożko, na polu jarzoska, błaga radza ja krótka, a łyga się brudka. Zagradza ja krótka, a łygam si brudka. Napeluje rozka, zagradza ja krótka, a łygam si brudka. Hej Lala, oczywiście z płyty Kaszuby 2. Olo Walicki jest naszym gościem. Kaszuby są czymś, co było ważne, jest i będzie. To jest właściwie, ja traktuję Kaszuby jako mój dom, chociaż urodziłem się w Gdańsku, czyli tak niby nieco obok. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą płytę, to raczej czułem, że to jest rzecz domknięta, temat wyczerpany, czyli pisanie tych, wiesz, takich chwytliwych, choć ambitnych melodii i do tego kaszubskie teksty i że to wszystko tak, jest... Tamta płyta była z tekstami kaszubskimi, tak, to warto przypomnieć. Tak, ale tam była taka rzecz, jak gdyby najważniejszą rzeczą było dla mnie to, żeby to ująć jak gdyby w ramach tak zwanej twórczości współczesnej, czyli że i muzyka była współcześnie napisana przeze mnie i wszystkie teksty były napisane przez Damrokę Kwidzińską współcześnie. Tam nie było jak gdyby czerpania z tych starych utworów, tych wartości historycznych, tej spuścizny kultury regionu, tylko pokazanie, że ten język jest językiem aktualnym, którym można współcześnie tworzyć i odnosić się ogólnie do tego terenu. 7 lat to trwało, żeby żeby ta druga płyta wyszła, ale wydaje mi się, że teraz to jest uzasadnione, żeby właśnie postawić ten drugi krok. Ale z drugiej strony dyptyk, tryptyk, bardzo takie trójdzielne formy są ciekawe, więc w tej chwili w naturalny sposób już właśnie... Pracujesz nad płytą numer 3. Zaszczepiam tą myśl w sobie, tak. Premiera tej drugiej dopiero przed nami, 3 listopada, przypominam, Kaszebę 2. Bardzo ci dziękuję za wizytę w Radiowym Domu Kultury. Olo Walicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Premiera płyty Kaszebę 3 listopada. Po raz drugi Olo Walicki podchodzi do tematu Kaszub w swojej twórczości. Jest to niepoliczalna już płyta w jego dyskografii, więc nawet nie podejmuje się wliczać. Także 3 listopada ukaże się epka duetu, który nazywa się Rebeka. Na tej epce nowiutkie nagranie zatytułowane Breath. Od tego nagrania zresztą wzięła tytuł trasa koncertowa, którą zespół 6 listopada rozpoczyna, a na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć namiary na zespół i także na podstronę, na której daty i miejsca koncertów od ręki dostępne są. Jeżeli wszyscy są gotowi, to posłuchamy nowego utworu Rebeki zatytułowanego Breath właśnie teraz. Rebeka, nagranie zatytułowane Breath. Nowiutki utwór, świetny. A nadchodzi trasa koncertowa pod nazwą zaczerpniętą od tytułu 6 listopada. Start w Sfinksie w Sopocie. Zdążymy o tym przypomnieć. Riko Jaźwiński jest we Wrocławiu. Halo, dzień, Wrocław. Dzień dobry. Jesteśmy. Jak zwykle w studiu Trójki w kinie Nowe Horyzonty jestem z gościem. Dziś ze mną Przemysław Dudziński, historyk filmów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Witaj. Dzień dobry Państwu. Przemku, ty jesteś opiekunem sekcji, która myślę wzbudza tutaj na festiwalu spore zainteresowanie, choć to retrospektywa, a nie najnowsze filmy. Jedna premiera zresztą właściwie w ramach tej sekcji też się odbędzie. Możemy powiedzieć, że przed nami weekend, ciągle weekend festiwalowy z Orsonem Wellesem. Zgadza się? Tak, większość filmów podkazywanych w ramach retrospektywy będzie można jeszcze zobaczyć. I tak, ja się nie dziwię, że ona wzbudza zainteresowanie, bo być może najdziwniejsze jest to, że retrospektywa Orsona Wellesa odbywa się jednak na 5. dopiero festiwalu American Film dziwne, Festival. Ale lepiej późno niż wcale. Oczywiście, a nie na pierwszym, bo mówimy jednak o żelaznym klasyku, o człowieku wskazywanym jako jeden z najważniejszych reżyserów, twórcy filmów, które no są też takich jak Obywatel Kane czy Wspaniałość Ambersonu, którą pokazywaliśmy dzisiaj, które regularnie są wskazywane jako najważniejsze, najbardziej rewolucyjne, najlepsze filmy. Najważniejsze też dla późniejszych twórców, którzy wzorowali się na Wellesie bardzo często. Tak, oczywiście, tak. Natomiast no Wellesa otacza też troszeczkę taka czarna legenda reżysera przeklętego. Dla mnie to wszystko jest też umoczone troszeczkę w takim osobistym stosie, ponieważ zajmując się tą retrospektywą, no to jest ostatni raz, kiedy oglądam film Orsona Wellesa, tak się życie filmowe potoczyło. Natomiast no on ma też, i to regularnie opowiadam o tym widzom w czasie retrospektywy, są powody dla funkcjonowania tej czarnej legendy. Pokazujemy wiele jego filmów, natomiast nie do końca pokazujemy filmy Orsona Wellesa, ponieważ jego kariera potoczyła się w ten sposób, że te filmy bardzo często były naruszane. W pewnym sensie niszczone właściwie. W pewnym sensie nawet wręcz niszczone, a mimo to nadal uważane są za genialne, ponieważ no, za każdym razem praktycznie do tego pierwotnego reżyserskiego wariantu filmu wkraczały wytwórnie filmowe, te różne Universal, RKO i no, przemontowywały. Cięły. Tak. W wielu wypadkach powtarzam to jak mantrę. W wielu wypadkach traciliśmy na przykład godzinę materiału, sceny były zmieniane, zakończenia były zmieniane, sceny były dokręcane. Welles jakby jego kariera także się rzeczywiście potoczyła, że w wielu przypadkach nie oglądamy jego filmów, a mimo to ciągle je czcimy, bo chyba inaczej tego nie można nazwać. Jego no tak, ale z wielką przyjemnością na przykład zobaczyłem Dotyk zła i mówiłeś przed projekcją, że czy nawet taki napis się pojawił, że to mniej więcej to, co Wells tak chciał pokazać. Tak, tak, tak. No. Czyli tu troszeczkę wracamy. Czy choćby Dama z Szanghaju, też po latach oglądana przeze mnie z wielką przyjemnością, co ważne, w zrekonstruowanej kopii. Naprawdę tak, bardzo tak, czyste. Tak. Wizualnie odzyskane i tak w wypadku niektórych filmów podjęto taką próbę jakby archeologii. Udało się odzyskać część materiałów, udało się przemontować ten materiał, bo Wells za każdym razem, kiedy spotykała go ta interwencja ze strony wytwórni, prawie za każdym razem, pozostawiał po sobie dosyć ekstensywny notatki, czasem w formie protestu na temat tego, jak film rzeczywiście wyglądał. Pisał też długie eseje w obronie swoich filmów. Tak, tak, tak, zdecydowanie. Mamy taki materiał, który pozwala nam spojrzeć do tej pierwotnej wersji. Sam w sobie jest wartościowy, natomiast rzeczywiście w wypadku niektórych filmów, i te warto szczególnie polecić, można było próbować zrekonstruować tą jego pierwotną wersję. Polecić też chyba warto filmy, które ciężko było zobaczyć. No właśnie ja wspomniałem na początku rozmowy o pewnej premierze. Premierze po latach i tak ona nas czeka. Tak, jeszcze dziś i jutro tu na festiwalu. Tak, tak. Te filmy, które właśnie warto zobaczyć, bo być może w innych warunkach nie będzie można, no to Tumacz Johnson, jego bardzo wczesny film oraz z kolei drugi bardzo późny, czyli Pan Arkadin. Filmy, których właśnie wielu nawet miłośników Wellesa, podejrzewam, do tej pory nie miało okazji, a już w ogóle na wielkim ekranie w kinie Nowe Horyzonty to już zupełnie wyjątkowa okazja, myślę. Zapraszamy więc wciąż na American Film Festival, na tę 5. edycję, szczególnie tutaj właśnie podkreśloną udziałem filmów Orsona Wellesa. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Był ze mną Przemysław Dudziński, historyk filmu z Uniwersytetu Wrocławskiego. No i pozostajemy na festiwalu jeszcze do niedzieli wieczór. Dziękuję. Zdecydowanie. Bardzo. Dziękuję również. Dziękuję Wam bardzo. Ryszard Jarzmiński rozmawiał z naszym gościem. Uwielbiam krótkie utwory TILT, nagranie zatytułowane Last Illusion. Wracamy wspólnie z Agnieszką Obszańską daleko stąd. Wracamy do Stambułu. Tutaj powoli domyka się kulturalny program obchodów 600-lecia nawiązania polsko-tureckich relacji dyplomatycznych. I teraz dyplomatycznie wymykamy się z modnej, tętniącej życiem dzielnicy Beyoğlu i zmierzamy do Tarlabaşı. Idziemy wąskimi uliczkami, to w górę, to w dół, pośród domów, które częściowo zostały wyburzone, a częściowo spalone. Ten akurat kwartał zasiedlony jest przez syryjskich uchodźców, Romów, Kurdów i Afrykańczyków. Tutaj raczej nie zaglądają turyści, a naprawdę warto zanurzyć się w ten świat. Nie gorszy, ale po prostu inny. Momentami trudny, chropowaty, ale też barwny i prawdziwy. A z nami już nasz przewodnik... Max Cegielski, czasami dziennikarz, a w tej sytuacji kurator migrującego Uniwersytetu Mickiewicza w Stambule. Jesteśmy w dzielnicy, która jest od samego centrum odgrodzona bulwarem Tarlabaşı, od którego schodzimy w dół. Na początku jeszcze XX wieku to była właśnie taka dzielnica, gdzie mieszkali zarówno Ormianie, jak i Grecy, Żydzi i Europejczycy, bo to był skraj dzielnicy europejskiej, natomiast ten gorszy skraj, dlatego że tu było duszno, w tych wąskich uliczkach zbierały się wszelkiego rodzaju opary i nieczystości i nadal to w ten sposób wygląda. Natomiast w związku z tym, że Stambuł jest w tej chwili 13-milionową ponad nad metropolią i poddany jest takiemu ostremu procesowi uczenie, który można nazwać gentryfikacją. Rządy Turcji inwestują w budowę metra, inwestują w budowę nowych osiedli, wyburzają co istotne i co jest oczywiście powodem konfliktów. I dlatego też część domów jest świeżo wyburzona, dlatego że ma zostać zamieniona na wielkie apartamentowce. I po środku takiego właśnie molocha, który zaczyna zgniatać tą dzielnicę wyburzeniami, gentryfikacją, renowacją, w samym środku tego wszystkiego stoi Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule. Są tutaj obok uliczki, które lepiej się nie zapuszczać, dlatego że właśnie z powodu wyburzeń są skłotowane. Uchodźcy z Syrii nie lubią, kiedy ich się filmuje. Są też oczywiście handlarze narkotyków. W Tarlabaşı problem polega na tym, że tutaj są i Romowie, i Kurdowie, i Turcy. I Syryjczycy. I Syryjczycy. I właśnie po bokach już sporo obcokrajowców. Z powodu wyburzeń, z powodu tego miksu, ta dzielnica ma taką bardzo postrzępioną strukturę. Taka super płynna i dynamiczna sytuacja. I dlatego, żeby Muzeum Mickiewicza mogło tu funkcjonować, to ono musi zawsze reagować na to. Szansa dla Mickiewicza, dla jego idei jest w tym, żeby to muzeum funkcjonowało i działało jako żywe miejsce, w sensie, żeby tu były dyskusje, spotkania, żeby to było nie tylko pamiętanie, ale ciągłe rewitalizowanie tej pamięci w oparciu o to, czym ta dzielnica jest w tej chwili. I w tej dynamicznej, chropowatej rzeczywistości mamy wystawę. Wyjdźmy teraz z baru, w którym popijamy turecką kawę i wejdźmy do środka. Z hałasu Tarlabaşı do przestrzeni pamięci i zadumy. Po prawej stronie od razu nas wita stała wystawa. Natomiast to, co mamy do zaproponowania tutaj w środku, to coś zupełnie innego. To jest taka trochę dyskusja także z dzielnicą. Tak, to jest dyskusja z tym, czym jest to muzeum w tej okolicy, dlatego że nie chodzi o to, żeby robić desanty sztuki, tylko chodzi o to, żeby sztuka myślała o tym, gdzie jest. I na przykład schodzimy do piwnicy i widzisz tutaj neon ze słowem Adam, które po turecku znaczy po prostu człowiek, i widzisz tego Adama wpisanego w dwa pistolety. To jest neon, który miał być na zewnątrz, ale ponieważ nie chcemy właśnie dokonywać, wiesz, takiej inwazji sztuki, to znaczy, że ktoś otwiera okno, albo nawet nie otwiera, tylko widzi z łóżka po prostu neon świecący mu w nocy, dlatego stwierdziliśmy, że zamieszczamy ten neon w środku. Te dwa pistolety to z jednej strony jest takie nawiązanie do tej czarnej legendy tej dzielnicy, ale z drugiej strony to są dwa pistolety, przy pomocy których Henryk Służalski i Armand Lewi, dwaj towarzysze Mickiewicza, po jego śmierci pilnowali jego trumny. Wchodzimy teraz na górę. Wśród prac znajduje się też realizacja bardzo ciekawego duetu Slavs and Tatars. Witają nas po wejściu. To jest instalacja Lektor, tekst sprzed wielu wieków, którym uczono książąt różnych prawideł władzy. I to jest akurat fragment, który jest o sile języka i o zagrożeniach, jakie niesie. Wspomnijmy też o tureckich artystach, którzy powinni tutaj czuć się jak w domu. Oni też podejmują problemy i sprawy, które są związane z Muzeum Adama Mickiewicza, ale przede wszystkim z tym, co dzieje się za jego drzwiami. Vahid Tunay i Ozgur Demirci to było dwóch głównych artystów, których zaprosiliśmy do współpracy, dlatego że mają tu obok pracownię. I właśnie się okazało, że nawet dla nich to działanie w Talabashi nie jest łatwe. Na przykład Vahid Tunay miał podczas kręcenia swojego filmu o zmianach czynszu, problemach mieszkaniowych w dzielnicy, miał straszne problemy. Został napadnięty, więc to pokazuje, że nawet czasami Turkom jest trudno tu działać. Będzie też Tulcza Subashi, który wykona na otwarciu performance kulinarny, dlatego że to, co jadł Mickiewicz, stało się tematem rozmów Polonii w XIX wieku. Polacy byli dosyć przerażeni, że on je tureckie jedzenie, a potem nagle zmarł. Wiemy, że ten ostatni posiłek to był kurczak, ale w jaki sposób zrobiony? No, na to będzie właśnie odpowiadał performance Tulczy. Posialiśmy trochę strachu, ale to nie jest tak, że to jest dzielnica, do której się nie wchodzi. Tak naprawdę, jak w każdym innym miejscu, trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy. Tak, a poza tym to muzeum jest już coraz bardziej tu znane i ludzie też, to nawet jeżeli nie do końca wiedzą, o co z tym muzeum chodzi, to wiedzą, że ono tutaj jest. Muzeum Adama Mickiewicza znajduje się gdzie? Tarlabaşi, Stambuł. Zapraszam. Pewnie nie każdy może jechać do Stambułu, ale zachęcam do tego, aby odbywać podróże w wyobraźni chociażby, czytając i oglądając prace na stronie internetowej, na miarę odpowiednie u nas na polskieradio.pl/trójka. The journey is long and we are only riders. Long ago we had committed to our little endeavor and now the task has overwhelmed us. So that we've simply become axles, sockets and a growing menacing machine. To krótkie nagranie Lady Lunch doprowadziło nas ponownie na spotkanie z Michałem Nogasiem. A w tej chwili już nie w Pałacu pod Baranami, a w hali Expo, gdzie do niedzieli szaleństwo prawdziwe. 18. Targi Książki, od tego roku międzynarodowe, wielka przestrzeń, setki nowości. Spośród nich wybieram jedną. Jestem przekonany, że naszych słuchaczy zaciekawi. Opowiemy o niej wspólnie z Przemkiem Dębowskim. Witold Rybczyński. Nazwisko brzmi polsko, bo jest to Amerykanin polskiego pochodzenia. Urodzony w latach 40. w Londynie, obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, jest profesorem architektury. W ciągu swojej kariery był również praktykującym architektem, ale czytelnikom, tym starszym w Polsce oraz tym w każdym wieku w Stanach Zjednoczonych, jest znany przede wszystkim jako krytyk architektury, jako jej wybitny popularyzator. autor, który spowodował, że rozumienie architektury i odczytywanie jej trafiło pod strzechy. Na opłatce czerwona skrzynka z narzędziami, wystają z niej między innymi okna, drzwi czy klamki. Tytuł właściwie wszystko tłumaczy. Jak działa architektura, przybornik humanisty. To nieprawdopodobna zasługa autora, który pisze lekko, przejrzyście, ale ani na chwilę nie traci powagi również w tym, co pisze, ani swoistego ciężaru, ponieważ na 370 stronach bogatej ilustrowanej książki, znajduje się w niej ponad 140 ilustracji, znajduje się tyle treści, że przeczytawszy tę książkę, wyjdziemy na ulicę i zaczniemy w inny sposób patrzeć na to, co nas otacza. Te książki otwierają pomysły. To wprowadzenie do świata wyjaśnień Rybczyńskiego twierdzi, że w każdym architektonicznym działaniu, za każdą budową, stoi pomysł architekta. I stara się on pokazać, co wpływa na to, że te pomysły są takie lub inne. Odwołuje się tutaj do rozmaitych przykładów ze świata architektury, tak dawnej, jak i obecnej. Pokazuje, w jaki sposób ego, temperament, wrażliwość, intelekt architekta przekłada się na efekt końcowy. Pokazuje również przykłady nieudane, co jest bardzo ciekawe, bo dostarcza większej gamy doznań, no i tak naprawdę najlepiej uczyć się na błędach, a zwłaszcza błędach cudzych, więc i tego u Rybczyńskiego nie brak. Poznajemy sekrety budowy Muzeum Guggenheima, słynnego domu nad wodospadem Wrighta. Poznajemy sekrety wielu innych realizacji architektury współczesnej i widzimy, co się za nimi kryło, co się za nimi kryje i jak można je interpretować. Ta książka, Jak działa architektura, pozwala zrozumieć, dlaczego obecnie buduje się w taki, a nie inny sposób, ale też dzięki tej książce łatwiej będzie nam krytykować poczynania wielu architektów. Pokazuje, że pewne rozwiązania nie są narzucone na przykład przez lokalizację. Często architekci decydują się na stworzenie budynków stojących w opozycji do tego, co jest dookoła. Przypadkowy przechodzień odbiera to jako dysonans, jak można było coś postawić podobnego w tym miejscu. I Rybczyński pokazuje motywy, jakie stoją za podobnymi decyzjami architektów. Jak działa architektura to książka, która jest wycelowana we współczesnego odbiorcę i chociaż nosi podtytuł Przybornik humanisty, to w domyśle autor zakłada, że humanistą jest każdy z nas. Uczy nas na przykład czytać plany, rzuty budynków, co już właściwie po lekturze tej książki nie powinno nikogo przerażać i powinno stanowić swego rodzaju przyjemność. Powinniśmy dzięki niemu zrozumieć, dlaczego to wszystko wygląda tak, jak wygląda, dlaczego okna od strony południowej są większe niż od północnej i tak dalej, i tak dalej. Książka Witolda Rybczyńskiego, nie tylko dla humanistów, już do zdobycia na 18 międzynarodowych targach książki tu, pod Wawelem. Zapraszamy do hali Expo w Krakowie, to nowe miejsce targowe. Do niedzieli można przybywać i jeśli Państwo zmierzają do nas, to polecam zabrać duże walizki na nowe książki. Ja tego nie zrobiłem i szczerze mówiąc żałuję. To pozdrawiam z Krakowa. Do usłyszenia. No i trochę złotych dukatów. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. A na zakończenie Baby Shambles. Autopromocja. Próbuję zrozumieć wielkich filozofów. Najczęściej udaje mi się uchwycić tylko strzępy ich drogocennych myśli. Adam Zagajewski w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nim Bogdan Hołownia i Aga Zarian. Sky, so vast is the sky. Jutro 21:05.